Kjære venner, jeg er ingen stor talere, men jeg sier det vel valde ord. Et fyrfaldet leve for brudparet. Leve det! Ra, ra, ra, ra! For det bryllup, og det Johansens pensjonat. Brudgummens nya frack är för lång, brudklänningen är redan för trång. Kärleken övervinner allt mot stormens sultat. Det är bröllop och runda Johansens pensionat. Fackföreningsombudsmannen, hedersgästen, hjälten, prästen, kågar, armylan, prästen, dukat bord. Lidholm spelar som han kan, den tänkte trots av brudens vårsång. För det är bröllop och runda Johansens pensionat. Spärrfält, trygga smörost och sylt. Snälla pastorn, ta en gång till. Köttbullar, revbensspjäll och en sunda russinsallad. För det är bröllop och runda Johansens pensionat. Sen så läses telegrammen. Nått i luften surrar, det är vissa hurrar. Lyckan står med små, små skor. Prästen nickar ja och amen. Bruden nickar med sin krona. Det är bröllop och runda Johansens pensionat. Brudansen tron är svår och mutsman. Valsar med brudens mormor minsann. Prästen har gått och blivit omkull och ganska plackat. Det är bröllop och runda Johansens pensionat. Festen slutar vits berömda. Gästen är från hedersgästen. Tåna hem från festen så som siste man. Kyparen undrar vem som glömt om löständerna just den. För det är bröllop och runda Johansens pensionat. Och när som allt har klappat och klart skiljde sig vårat brudpar ett slag. Men Hulda själv hon svär att aldrig mer akkurat. Ska det bli bröllop och runda Johansens pensionat?